Device. Ja, dat is nog eens een ah, zo, hier. Aha. Dat was duistere Bardo voor een whole hour. So now it will be Juxta. And then 9:30 it will be Hashiputana. Voice Femmer. And then it's not over yet. And then where are Munch. Oh, there we are. Munch. Okay. Munch. And then 10:30 there will be Sugar with Glue. 11 there will be Bach. I don't know. And then at 11:21 from the Shurikomune. And more. And more, yeah. There's going to be some madness. Some more. On. Yeah, yeah. Shit. I see the preparation is. Yeah. Looks mental. Madness all around. Madness all around. Stay home. So, don't come here. It's dangerous. Don't come here. Dangerous in the bunker. Duistere Bardo. This noise chamber is going. So now it will be Juxta. And then 9:30. Now it's going for our treat. And then it's not over yet. And then Munch. There we are. Munch. Munch. And then 10:30 there will be Sugar with Glue. 11. Ja, dus en nu komt. Oh ja, wat komt er dan nu? Ik ben het al in tijd. Wat komt er dan nu? Juxta. 11:21. And more. And more, yeah. There's gonna be some madness. Some more. Yeah, yeah, shit. Ja, een paar minuutjes gaan we luisteren naar Juxta. Madness all around. Stay home. Don't come here. It's dangerous. Don't come here. It's dangerous in the bunker. Juxta is degene met epilepsy warning. Dus als je last hebt van flitsen, zeg maar niet hier. Dan wordt hier ongelimiteerd geflitst. Deze noise Vember is begonnen. En dat was donkere Bardo. Ja, dus en nu marshmallows en pindakaas. Ik ben het al kwijt. Een zwarte gaten staan. En dan nu. Juxta. Ja, over een paar minuutjes gaan we luisteren naar Juxta. Juxta is degene met epilepsy warning. Dus als je last hebt van flitsen. Zo. Dan wordt hier ongelimiteerd geflitst. Op deze noise Vember is begonnen. En dat was donkere Bardo. Een uur lang. Marshmallows en pindakaas. In zwarte gaten. En dan nu Juxta.